بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين. أما بعد، قال سيدي علي الحرازم برادة التجاني ناقلا عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدي أحمد بن محمد التجاني الحسني رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وعنا بهما في جواهر الحقائق، شرح ياقوتة الحقائق من جواهر المعاني، قوله من انفراد أحديتك، معناه أن تجد من تلك الصورة من انفراد أحديتك بعد ظهور الصورة، وعين ما يجد في هذه الصورة هو شهود ذاته المطلقة الساذج يشهدها في هذه الصورة إلى آخره. وفك فك منكت من وجارتها صورة كاملة تامة تجد منها بسبب وجودها من انفراد أحديتك. ولا مانام كن moy na wajata te def ko mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam suratan muy jëm melo portrait image bo xamne kamera tan bu mat la tamatan han bu motali ko la han tajidu nga xamne da ngay dajje minha ci mom bi sababu wujudiha ci sababu amam han min firadi li nga xamne dafa aju ci manam chapa tulik ahadiyati ka sa kenn sak nek kenn legui lolou lay wax ni manam moy antajira moy ci nga daj moy ne dagay daj min tilka surati ci jëmmi joju moy jëmmi yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam biñ ko amale xam nga ci jota yu yesu dañ wax ne manam ñi ngi yamon ci ne limi wax non moy ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam borom subhanahu wa ta'ala dafa am d'abord hadratu zati lolu kenn amu ci accès kenn xamu ci dara kenn amu ci imagination kenn amu ci perception hadratu zati am bobu nak fi ghayatul butun la ci dayak neubatu la nek ci dayak lakku la nek occulte de manière totale mu am ni tuddé hadratul ahadiyati hadratu zati bobu dang koy tuddé hadratu tams wal amam manam tams moy walona inshallah tamasna ala ayunihim fastabaqu sirat fa anna yubsirun borom subhanahu buñu sopon lawna shaw la tamasna ala ayunihim manam dañi selum seen beuti manam masale ko de telle sorte que dootu ñu gisati dara lolou manam fofu luy manam baat bi lolou moy amul ben action amul ben perception tams wal ama aku li nga xamne mom moy nir manam moy yir bi nga xamne waxon nañu mama comme nim ko waxe moy nir li tax mom moy arab yi dañ koy wax ama ndax da fay yir jant bi ba tax duñ ko gis kon le fait que mu nek lolou mo tax manam moy imperceptibilité hein inaccessibilité, intangibilité, etc. Donc, lors mon moi, hadratul, hadratul zak non la mel. Moi, hadrat tamsi wal ama. Comme moi, hadratul ama al oula, bunjekmi. Bob d'un que hadratul ama. Mais amne benen hadrabi chite gumo hadratul ahadir. D'un que attendu hadratul ama. L'olie plutôt moi amul kien nous couche am accès. Ti fofu nak ti la nek yi nek ci xam xamu borom subhanahu wa ta'ala mais ay shu'un lañ ay shu'un manam ay mbir lañ manam ay truc amuñu lenen fofu buñ fa gennewé légui nak mom lay wax né bi nane wa ansha'taha suratan mom nga def mu nek jëm nak manam bi nga genné yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy nga xamantene mom nga gëna ñëk genné ci hadratu shu'un yoy manam mu daal ñew nak nek existence bo xamantene buñu xam la bu am ay jëm moy wajaarta wa ansha'taha suratan nga daal koy nosé sos ko mu nek jëm jo xamantene kamil tan bu mat la mais tam matan bu motali ko la joxon nañ différence entre kamil ak tam waxon nañ ne kamil moy lu mat tam moy lu motali ko moy ak motali ko mais lolu ci benn wall la benen wall boy moy wall bi nga xamantene moy mais benen wall bi moy bi si rahmu tijani indi radiyallahu anhu te mom moy ne kamil ginnaw ne non la mel mais mom day meuna am day meuna jalgati c'est à dire que moy lu fess ba nga xamantene day man di rembet di meuna am manam di meuna seddu ñeneen lu motaliku moy lo xamantene mom dafa fess rek mais munu duyel kenen donc ci hadara bobu nga xamne mom la yenenbi sallalahu alayhi wasallam nekkon nga xamantene fofu lay tebbe nit ñi manam moy ki nga xamantene mom la borom bi amal té bam ko amalé sallallahu alayhi wasallam kon mom moy kon benen kon djugé na ci hadaratu ahad yeen dem ci hadaratu wahda gi ak wa wala manam wax ak wahide manam wa wahda gi mom moy benn moy nek gi mu nek mu kessé bobu nak yenenbi sallallahu alayhi wasallam kessé mom mo am accès ci lolu ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom rek la borom bi feñu gogou moy tadjal li zati bobu moy feñu nga xamantene ci nek nekam lako feñu deug deug na son essence ba pare mom rek lako def ak kep ko xamantene da nga am jakle gu reuy te moy doon yantib sallalahu alayhi wasallam ci anam gu ma donc ñooñu ñom ñoo am lolu ndax dañu jeex yantibi sallalahu alayhi wasallam amma li nga xamantene mom moy kon mu am benen hadara bi nga xamne moy al wahidiyya moy al wahdatul mutlaqa moy bele moy bima la tuddal al wahidiyya moy bi nga xamantene mom fofu borom subhanahu wa ta'ala yoy yep nak imperceptibilité daf ci dugg ba mu dess ci yentib sallallahu alayhi wasallam ci al wahdatu al ahadiyyati tamit kenn borom subhanahu wa ta'ala du ca feño kenn ku dul bopam motax batay moy hadaratu mom lañ wax sank ne suuni fofu lañu nekké fofu la ñëk feñé mais ci bopam rek lay feñé kon suun fofu lañu nekké niki nonu fi nga xamantene mom moy hadra après mu am benen hadara moy nak legui bimu feñe moy wahide bi nga xamantene mom dafa nek kenn bobu nak xelu nit ñi mën nañ ci am borom subhanahu wa ta'ala daf ci feñu fofu lay feñu ci biiré d'ailleurs buñu wax arif yi buñu wax ci walu yalla ci hadar bobu lañuy waxe manam yi nga xamantene daf ci feñu ci ay turum ak ay melam ci mbolam mindi fi subhanahu wa ta'ala mais kon ci hadara bi nga xamantene manam fimu fe yerenbi sallalahu alayhi wasallam mom la ñëk geenné mu joggé ci shuuni na légui nak amal ko mu def ko jëm jo xamné gu mat la gu mortaliku la sallalahu alayhi wasallam muy haqqatul muhammadiyya ci li jëlé mbolam lu way am lu mënti doon mbolam bindé fi li ñu mën manam ci mom la joggé ci mom lañu ballé té lamay jot ci mom lañ ko joté ci walu leer ci walu secret ci walu jëf yi muy maqamati ci walu xali ci walu tajalliyati manam feñu ci walu fuyudat yi et cetera yoy yep gisoon nañ ko ci suñu jotay bi wess danaka mom mo jëlon danaka li ëpp ci jotay yi du deug voilà ak yérale ak mayi voilà donc légui nak mom la wax né mais mi ngi ko amé kon mom mais fan la joggé mom mi ngi joggé jëm yentou sa sam kon ci mi ngi koy gennéwé mom la wax manam mi ngi joggé manam moy lan manam kon min mi ngi ko tukélé mu jëlé ko ci infiradu manam chapatul hadrati yati ahadiyati ka sa kenn manam mi ngi tekki manam moy antajida moy ci nga da min til ka surat ci yoy bobu jëm min firadi du tukke ci chapatul ahadiyati sa kenn baada ginnaw zuhuri surati feñu jëm ji wa aynuma ak nek la nga xamne yajidu dana manam deug li nga xamantene en tant que tel ma li nga xamantene yajidu def nako daj wala daj nako fi hadhihi surati bobu la jëm huwa moy shuhudu jakarlo manam ak waaw teewlu témoignage contemplation bu zati nek mom al mutlaqat bay aji bagn doyal assaza bi nga xamantene manam nangouta rax dara nangouta and ak dara nangouta feen ci dara yashhaduha dana jakarlo mom borom subhanallah fi hadhihi surati bobu la jëm manam kon li limu tekki moy lan limi teki moy kon hadarat al ahadiyya ci la feño yeen ci la genné moy li nane hadarat muhammad ahqat muhammad li ñu waxon jotay yi wessu né en fait moy borom subhanahu wa ta'ala bi mu nekké mom ci bopom ab sétu xol bopom manam limuy genné reflété ko reflé bobu mu genné ko amal ko nak ci biti dans manam dans le monde extérieur manam mu nekkatu rek ci xam xama mais dans le monde extérieur lolu mom moy hadar haqqatul muhammadiyya lay haqqatul muhammadiyya bobu kon borom subhanahu wa ta'ala manam kon manam bu ko xolé mom en réalité bopom lay gis loko bok na ci maana yi borom manam maana yi alquran nan wa kadhalika ja'alna ruhan min amrina manam ruh yi muy yelente bi sallallahu alayhi wasallam mom ci jëm bopom moy ruh bobu nga xamne mom la amal nga xamne dafa genné ci hadara hein hadara bobu non nga xamne da ko taxawal e que mbollem turi mbollem melo manam moy ci ruh bobu la ne borom subhanahu wa ta'ala ci nimu nekké ci hadaru zat bi nga xamantene mom moy azat sazat ba nga xamne raxu dara amul imbécile am lepp non en réalité nimu ko reflété bopom manam bi mu genné reflet bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy hadara yenenbi sallallahu alayhi wasallam motax ñu nan ko aynu zat lool mom motax mu ne la limuy gis bu boba mom lay dekk mom la genné limuy jakkar lool haqiqatan mom moy tan mom moy nek manam en tant que tel manam moy en tant que tel li nga xamantene mom moy azat motax ñu nan ko aynu zat diko wax sirru zat tur yoyul fofu lu ko jël motax yantu bi sallallahu alayhi wasallam en réalité motax mu boole tur yoy yef yor sallallahu alayhi wasallam ci donc legui lool lay wax ni kon manam ci gatt lool manam lool lay jundju fi mana bobu lay jundju ni legui mu ne wa suratu te jëm ji la ha ñel lako kon manam yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon nek gogu jëm joju mu gënne amal ko daf ko nekkal manam te wax nañ la ne la ni mu nekké non comme que reflet la ci borom subhanahu wa ta'ala momit amul place haqqatu muhammadiyya nekkul ci place nekkul ci espace nekkul ci temps lool tamit lool mom la ñëk borom bi ñëk amal a partir de mom sax ci la espace ak temps amé wala deng lool mo motax mom moy wa aynu ma moy manam mom lay wax moy wax suratul deng la ha ñel lako manam moy azat ha gi damir gi day delu ci azat min bi nga xamantene mom lay wax fi nak manam min infirad ahadiyatika min bobu ibtidaiya la wala manam mi ngi joge ci wala mi ngi joge ci legi fi sura yi mam la ha damir gi manam ha gi damir moy pronom mi ngi delu ci azat manam nek deng kon jëm yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam kon day daal di nek ñeel kan ñeel jëm borom subhanahu wa ta'ala azat hadara bobu hadaratu zat bobu ci lay delu ci la ha gi delu moy hadaratu zat bobu mu ne kal mirati kem seto tataraa bo xamne day seto di meuna xole bopam fiha ci bir hadara bob motax gis nga borom subhanahu wa ta'ala dafa def yentou sallallahu alayhi wasallam mu nek ki nga xamne moy seto nga xamne bu ko xole mom bopam lay gis te bo xol han moy reflet voilà non ba pare non moy miroir aussi yamatul ci nek reflet mais moy miroir bi aussi xam nga yow bo xolé miroir bi wala ngay gis seuf wala lol la fa inna wal yurmur moy mom borom bi subhanahu wa ta'ala nak salane wa ta'ala da ngay anam yara day gis fi dul ka surati ci bobu nek jëm ayna zaatu yi deug deug nek al muqaddasat ba nga xamne dafa set wetch sori lol mbolem matabi deng kon motax wala day gis kon mom bopam en réalité lay gis en tant que tel avec toutes ses propriétés manam attribut touremi attribut mais essence aussi motax ñu nan ko mom motax mu nek an nuru kamil bi moy lere gu mat bi motax yalla sallam moy nurullah mota xolal yoy yep ngay gis sayyid hajj man radhiyallahu anhu diko dajale ci taysir ifadatullah nurullah aynu zati sirru zati yoy yep nga gis mu koy tuddu di woné manam statue bi yenenbi sallalahu alayhi wasallam amé fi wala wariyete moy al murad mom moy al murad lañu nam biñ fi radi ci chapatulik al ahadiyati kay kenn manam borom subhanahu wa ta'ala nek gi mu nek ko di kenn wa ndax manam moy ci hadaratul ahadiyya fa inna li werbor moy al ahadiyya manam ko yu kenn aynu zati moy deug deug nek nek yi aynan ci nek nekam bi aynin jaarako manam ci nek nek manam nek nek gogou manam en tant que tel en soi même voilà wala tazidu te du yokku alayha ci mom illa lulul annane fiha nek na ci mom nisbatul ahadiyati manam askanonte chapatu askanonte nek gi mu nek kenn li kawni zati ngir nek gi mu nek ne mom azat moy essence bi moy azat assaza gi nga xamantene dafa sori lepp lo xamantene ak lu meuna jaxassol la manam and ak day fi rangé ci walu gogou ba nga xamné bokut dara am rapport ak dara ariyatan dafa rafle anen nasab wolif ak askanante na wal ahadiyatu te ak aste ak te nekku kenn nak mom koku nisbatun ak askanante la melen nisab ci askan ci askanante kon ce qui veut dire que kon fi buñu waxe nek nek go manam kenn gi ciap lolu wax wax la bo xamne manam danaka comme niñ nan waxin la lolu rek lañ mëna wax mais sinon lolu sax ci jëmm bopam nekul ci mom en tant que tel parce que lolu ci bopam parce que azat ay nuzat nek nek gogou mom kenn rek la manam mais comme xam nga buñ nan yalla manam lolu le fait que mu nek ci zat mom le fait que mu nek kenn kesse nek manam ñu duggal ci monisme bobu hein ak imparité bobu vitrie yi moy imparité bobu yoy yep le fait que ñu duggal ko ci lolu xam nga tay mën nañ ni askan la mais manam lolu ba tay sax du sax luñ ko mëna wax deug deug ne lolu dañ ko attribuer manam du sax ab attribut bu mu am en tant que tel sino rek pour djegéñal mbir mi ci xel yi nak parce que yalla mom amul parce que nek nek gog son essence amul attribut qawluhu legi wax gi mi wax nak legi min ahadiyati min infiradi ahadiyati qabla nashri asbahha mun qawluhu wax gi mu wax ne qabla lu jitu nashri tasaro asbahha moy ay nek nak mom jëm mi i'lam xamal ne anna li wer bor moy mana nashr al ashbah manam tasaro moy dispersion voilà al ashbah yu jëm mi moy ashbah moy koor yi voilà huna fi hiya moy zawat wujudi moy nek mindi fi nek sen manam am moy l'essence de l'existence voilà des choses existantes voilà l'essence des choses existantes deng min al azal la ko dalé ci azal il al abad ba ci abad al azal moy l'antériorité absolue al abad moy l'éternité voilà je ne te sens pas voilà l'éternité Parce que l'éternité sans commencement, pas éternité sans fin. Voilà, d'ailleurs, pré-éternité, là, on parle pré-éternité et éternité. Pré-éternité et éternité. Mais pré-éternité peut-être Kedam Mouki. Mais quant à Azal, antériorité absolue. Okay. Mais bon, bien l'année en fait. Bien l'année, sauf que Amnon est tout différent. Voilà, il y a un daouni qui est venu. Parce que azal limité ki rek moy lam yazal moy musul deñ di am alors que qidam dañ koy wax ci buñ koy comparer man azal dañ koy wax ci bu amul comparaison ak dara alors que qidam dañ koy wax ci buñ koy comparer ak yeneen existence yi xam nga tay buñ ni motax qidam manam nisbi da al qidam nisbi ak antériorité wala voilà plutôt wa meun nañ ko askan voilà ci côté mom meun nañ ko askan lay dara comme ñu né diw de fi jitu voilà voilà manam qidam gogou meun na nek ki quoi manam ak jitu bokut ak awaliya gi batay awaliya moy ak njal bi ak ndik voilà manam ki nga xamantene mom mo jitu ci mo ndik am voilà mais yoy yep presque ay synonyme lañ ay faux synonyme lañ quoi voilà mais buñ né azal comparé wuñ ko ak dara moy dafa must deñ rek di am voilà alors que qidam wa peut-être que lolu mom mo gëna ki manam pré-éternité moy azal et que antériorité absolue moy qidam wa lolu dafa melni sax bo lolu mo gëna juk voilà lolu gëna juk manam postérieur voilà exactement kon lolu la légui al abad nek nok aussi voilà moy éternité wa éternité la voilà bu boba akhiriyé bi mom moy nek postériorité absolue voilà wa ok kon mbir mi non la def teddo mbir mi non la tedd deng manam kon la ko dole ci azal ba abad nek essence nek yi lolou lay tuddu ni ne mom la tuddé mom lay wax fi diko jundé ci tasaro physique manam nek manam jëm yi manam limi fi djublu rek moy avant dara di xew mo fi nekkon avant yenen te bi sallallahu alayhi wasallam lolou rek lay wax ji yep lolou lay tek moy avant dara di xew mo fi nekkon wa avant existence di taxaw sen essence di am mom mo am lolou lay wax manam na kulama sa yo xamantene waqa'aratna min zawat al wujudi ci jëmmi nek yi man sen nek deug moy zawat al wujudi moy essence ou chose existante huwa mom yantim sallallahu alayhi wasallam nashir moy ki sos han manam del lepp lo xamne kulama lepp lo xamantene la waqa'a dafa rat min zawat al wujudi ci jëmmi nek yi manam moy essence chose existante lepp lo xamantene rot na rek di tukke ci yoyu han huwa lolu nashun aju sosula antil ka surati bi joge ci bobu le jëm muy yenenbi sallallahu alayhi wasallam limu nekke wala lolu lay tek lepp ci yenenbi la joge wali hada li motax qila ñuy wax ne innahu mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam al abu mom moy bay bi al awwal ku jitu al abul awwal li kawni ngir nek al ashiya mbolam mindi fi mbolam nek yi kul al lepp nak tanasalat dafa askano manam dafa juddo min haqiqatul muhammadiyya ci haqqatul muhammadiyya ci la juddo wi lepp amul dara lu juddo wul ci la haqqatul muhammadiyya fo mom nak kon haqqatul muhammadiyya li jami'iha ñeel mbolam min mbiri ka asli shajara kem tosanu wala a reene kem reene garab reene garab ñu am tane garab ciosan bi moy germe bi nga xamantene mom motax mu am pour lepp mom moy yentim sallallahu non la mel par rapport ak bolem minde fi ni germe bi mel ci garab bi non la yentim sallallahu mer ci mbiri wa zawat wujudi nek mbolem minde fi nak manam moy essence chose existante yeb kullu lepp ka aghsan ash-shajarati wala manam kon asr shajar mi ko jude reen yi mais yi ci dess yeb comme dati la manam comme branche yi lañ comme tiar yi lañ moy tiar yi comme tiar garab yi la fa huwa mom yannabi sallallahu alayhi wasallam aynuha moy deug nek mbir yoya manam moy en tant que tel mbir yoya mom bo len bolé ñom ñep mindif yeb da ngay gis ne yannabi sallallahu alayhi wasallam la ci lay delu kon lool xam nga en fait moy lool rek moy kon sallallahu juri allah buri allah lay ci mo wasallam te musal ko min kulli wajin ci gep ko wal manam fi limi juñu moy mbolam nek tepp ci yeren tibi sallallahu alayhi wasallam luñu jugge te kon yeren tibi sallallahu alayhi wasallam manam roxam moy haqqam mom lañ wax leer yeren tibi sallallahu alayhi wasallam mo leer borom sallallahu alayhi wasallam mom lañ wax nek borom moy secret nek gi lula neex nga tuddé ko mom moy ruuxu minde fi parce que mom mo tax ñu exister moy leer gi nga xamantene mom mo nek ci mbolé manam mo dugg ci lu nek ba tax propriété ya lola am lola man ko am wala mu mën ko taxawé ce qui veut dire que kon bo déllu waté mbir mom nga tok xol ko da ngay gis ni ñaari mbir rek la bu la neex nga tuddé ko ci mbir yi bu la neexé nga ni aduna bi dal ndekété dara amu fi luddul né haqqatu muhammadiyya la en fait kon haqqatu muhammadiyya bi jëm mbir yi manam mom moy ciosanu mbir yi mom motax lepp am manam moy yi ci dessi ay ramification ay branches lañu ci haqqatul muhammadiyya ba pare haqqatul muhammadiyya wulbeutiku nek la nek ci seen bir nek seen secret yelen di dawal nek deug li tax ñu taxaw nek taxawé ni ñu taxawé muy leer yentibi sallallahu alayhi wasallam lolou dañ ko tuddé leer yentibi tamit sallallahu alayhi wasallam nek ko lool bu boba da nga nan ko dekete amul fi daralu fi nek lulul nek ci haqqatul muhammadiyya la jogi ba pare haqqatul muhammadiyya wulbeutiku nek secret nek leeram nek tam en tant que tel manam quintessenceam et essenceam tamit kon bu la nexé nga waxé non bu la nexé nga ni mbiri kat lepp comme que delu jugé na fofu manam dama jugé ci base bobu mën na delu ginnaw mais comme que haqqatul muhammadiyya mom en tant que tel du dara ludul reflet borom bi subhanahu wa ta'ala en manam ci ay turum attribuum ak essence kon ndekete dara nekku fi ludul ay turu yalla ak ay melom ak ay essence manam kon yalla fi nek ak turum ak melom jeex na hadra zat bi mo nekku voilà zat bi voilà voilà exactement ak tamit après ak yenen hadara bi effectivement yu mu ngeen voilà parce que yoy moy kiray motax lepp yenen yi ci dis yep ay kiray la yu borom bi tek rek ngir won la bopam ngir won la ay touram ngir won la ay melom jeex na legui yow rek yow legui li ngay def rek ce rôle len kessa la moy ngay xol mbir yi comme en tant que ay mbir yo xamne ay kiray lañ yu fi borom bi tek ngir di la won bopam ngir ne bu la doy won bopam directement ni doko gis doko atta mais mou lay won bopam a travers kiray yi manam a travers mindi fi nga xamantene ñoom ci seen bop ay reflet lañ ci touru yalla yi ak ay melom manam buñu nekké en tant que haqqatul muhammadiyya bobu ci hadratu zat bi ak yoy mom ci le reflet seen bopam nangam hein mais sauf que bu jallé kiray bobu ñew fi ba ñu mëna am contact ak mom nak bu boba lolu ci tour yek melo yi la ci hadratul asma wa sifat la motax mënu ñu xam borom subhanahu wa ta'ala lu à travers ay tourum ak ay melom manam moy à travers minde fi yi nga xamantene fofu lay wané bopom ci ay tourum ak ay melom mais su fekente ne nak ci ciosan ba nek ji en tant que tam ñun duñ ko parce que hadratul haqqatul muhammadiyya ta haqqatul muhammadiyya lako defé la manifesté wo fofu donc lool soko bëggel fo nga jex ci yenente bi rek sallallahu alayhi wasallam mais sinon fi do ko mu wala mbir mi wala lool la danaka ci gattal rek deeng nga motax mu ne la wala yatara du setu du gis bopam hada manam mbir mi kenn du ko meuna gisé non illa lulul liman ñeñ nga xamantene taxata dafa jigi ni sabal wujudi askan nak nek te fi wa barazata mu feñ la ho ñel ko al haqq bur yalla bi deug aynan bi aynan manam nekam deug ci nekam manam yashhadu nak dana sede hada sirru bi lembot han koku dana sede bi lembot dana ko gis dana jakkalo mum dana ko témoigner dana contempler secret bi kikoy xam deug moy nga xam tane dafa dem ba nga xamne dafa jeex ci borom bi totalement manam jeex ci yent bi sallallahu alayhi wasallam totalement bu boba mom day daal di meuna gis mbir mi wa illa bu lolu xewul rek fala kon du ko meuna intaha fi wax jëm legi meuna waja'alta minha fiha ni bëggon na lay ko comme ki comme ni ñi wax digënté comme alfana fillah mooy moy jeex ci asma'i ak sifati ak alfana fi rasulullah sallallahu alayhi wasallam mooy moy jeex ci yaronte sallallahu alayhi wasallam donc est ce que dinañ mëna wax kon ni en fait li mëna nek seule chose bi mëna nek moy jeex ci yaronte sallallahu alayhi wasallam légui distinction di nek entre ki nga xamné mom da fay jeex ci yaronte sallallahu alayhi wasallam xamné ci mom la jeex ak ki nga xamanteni en fait da fa yakkar ni ci sunu borom santala la jeex manam xamul ni ci yaronte sallallahu alayhi wasallam la jeex non xam nga alfana kiko def mom du xamné def na fana parce que ki jeex ki jeex ci dara mom du xamné jeex na ci lool mom parce que mëno jeex ci dara ba paré wolbeuti ko di yegné jeex nga ci lool lool mom day heureusement fort heureusement parce que lool le fait que lool am day tax ba nit ki day mën na jeex ci yentou bi sax té du xamné mom manam du gis lool batay manam pour mom mom ki mu doon la ma sa doon manam musul franchir étape bob té manam par contre jeex ci tour ye ci melay day adu ci conception manam ni ngay gisse manam borom soral ni mou lay feñu en réalité effectivement ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam rek mo fi nek distinction bi fenn lay amé moy ki nga xamanteni ci tour yalla yi ak ay melom ci la jeex manam xam nga comme que yépp ci à travers l'air yenenbi la sallalahu alayhi wasallam manam moy kon l'air yenenbi sallalahu alayhi wasallam moko teyel leppam leer yentou sa sa moko teyel lepp sa dik le fait que mu jeex ci tour yalla yi ak melom yi mi ngi koy amé à travers leer yentou bi sallalahu alayhi wasallam mais nak jeex ci yentou bi sallalahu alayhi wasallam nit ki mi ngi koy def ci nimi top yentou sa sallalahu alayhi wasallam manam ba nuru ko ci ay jikko ci ay doxalinam ci ay xalam manam nuru ko bamou dess li nga xamantene mo aju ci nubuwa gi ak risala gi li nga xamne mom mo aju ci le fait que nit ki nek yenent ak lool rek ci lool côté bobu lako dul roy lako dul muna donné ci côté bobu lako dul mun topando we mais leneen loolu lool di nako mun topando manam moy jikko yi nga xamantene comme limu wax ne def bo gisee ma def li xolal bimu julle ci kaw par exemple ci kaw minbar bi dal inna ma sanatu zalika li tahtamu bihi wala ta'lamu salati sallu kama ra'aytumuni usalli bo len gisse ma doxale ni tay manam mu yik ci kaw minbar bi julli ngeen di ma seen moy dama bëgg ngeen yitti woko bu ko defé ngeen xol man limay julle ngeen julle exactement comme non manam kon lolu ñun mën nañ ko ak tamit bi nga xamantene moy hadith sayyidina usman radhiyallahu anhu bi gisse yentou sallallahu alayhi wasallam japp mu wan ko wa exactement manam sayyidina usman radhiyallahu anhu japp exactement ni yentou sallallahu alayhi wasallam japp ba paré dal ni رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه كيف فوالا كيف كو خامتني دا فا جولي دا فا جابو نياپو غو ملني مو غيسنا دا فا جابو دا غيسنا يننتي بي صلى الله عليه وسلم جابو japp gu melni bi may def ni bi ba pare dal ni ku japp gu melni dal julli ñaar raka yu mu waxtanul ak bopam ci bir dal ku jéggal mbolam lu xam tane def jitu won na ci bakkar kon manam ak tamit yi nga xamantene yoy yep nga xamantene ay man yu tay rasul faqat ata allah ku top yentim sallallahu alayhi wasallam yalla nga top manam ku jeex ci top yentim sallallahu alayhi wasallam ba mata dug nga legi jeex nga ci yalla kepp ko xamantene et cetera manam yentou bi sallalahu alayhi wasallam ngay tek sa royu kay def ko ni complètement sa royu kay bu fekete ne def nga lolou beug ko beugugo sincère te beugugo sincère gi miñu maté ci nga def ko sa royu kay dama ci complètement lolou mom motax bu fekente ni jeul nga mom kessi nga tek ko ci kanam lolou tax même ci werr bi ci werr la ci wosu mom gis nañ ko ci ci wer na gotou e hadara en man zikari gis nañ ko ci chapitre 33 mais bu fekkete ne yaangi ci kat nga tewlu ci rahmi tijan radhiyallahu anhu lolou lu mat la lu bax la mais liko gën gën ko mat gën ko tedd gën ko kawé moy nga tewlu yante sallallahu alayhi wasallam parce que mom moy objectif final bi sallallahu alayhi wasallam donc lolou yeb manam di xol tamit lu yante bi sallallahu alayhi wasallam nim daan doxal parti bi nim daan wax ci parti bu tollé fi nim daan def ci anam gi nim daan jikko wo ci ni nim daan manam yeb nga xol nga jëm ko xam diko top ci lool ci kaw lool nak motax borom manam ñi nga xamantene ñom ñoy jang hadith ak li ci aju ñooñu souvent bu fekkentene yalla mayna leen ginnaw loolu katanu jëfé rek ñom ñoy raw ñeneen ci dess ñep parce que ñom ñoy xam yenen ci sallallahu alayhi wasallam exactement ni mu ne dañ ci dem ba nga xam dana dañuy melni ku doon dund ak mom kenn ci sahaba yi comme kenn ci sahaba yi loolu imam shafi'i radhiyallahu anhu doon wax naan man wa ahlul hadith bu ma leen gisee damay melni damay gis mais ka anna bayna ayna ya waahid min ashabi rasulullah sallallahu alayhi wasallam man buma gisee ahlul hadith man loolu dama melni sama kanam sama kanam yi dama sama digeunte beuri dama ma ngi jakarlo kenn ci ñu doon and ak yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam parce que dañu xam yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ba xam exactement toutes ses habitudes mais ci anam gu yemi nga xamantene mbolé mi fait et ses gestes mi li mi yi gëna touti dañ koy xam jaxoso man bay nek comme si dañu dund ak mom luñu def rek day melni yeen day gis yeen tibi sallallahu alayhi wasallam nim ko don def ñu mel dañu jakkar la mom diko def parce que xam nañ les moindres détails dans sa vie les moindres détails nonu nak ci nga jexé ci yeen tibi sallallahu alayhi wasallam lo tax lotax xef xox ki bobu hadith moy manam mu nek lo xamanteni dafa primordial kat xam xam bobu tamit manam mo il faut pas de négliger tamit côté yoyu xef xox xox yoyu parce que dañu primordial wa ak tamit même boy ki ni le monde ki da ngay xamni ay yent sa sambe li meus nako gis mu daan wax ni li meus nako mu daan defé ni li meus mu def manam koku kay bu def loko kay day dal jeex ci mom extinction bobu lo rek la moy jeex gogou mu jeex ci mom rek lo rek la day dem ba nga xamantene legui xolam day branché wu ci bu yent bi sallallahu alayhi wasallam jëmum branché wu ci bu jëmum mom nek lepp roham branché wu ci roham et cetera mu jeex ci mom extinction bobu ci roy ko gogou la jige lolo tax ñu naan alquran ak sunna rek mom moy ci bi moy lepp en fait moy début bi moy fin bi nakolof señ bi waxe ci hokal bu ka bim nan top sharia ci début bi ak fin bi nako xena du fi batil wala yaati wala wa min lawazimha min hajha abadan wa hiya shari'atu fi batil wala mondo wala manam yoon nit yalla yi lol la wala manam moy li nga xamne mo munu ñak wa min lawazimha bokku na ci ba minhajuhu minhajuha abadan wala min abadan wala moy ne sen yoon ngi ni ngiro abadan moy lan moy sharia bi fi bat in ci njal ben gi waqayat ak buñu deme ba ci njombarta la ci extreme yi sax lool lañu ne motax nu noni parce que sous prétexte da nga yegg ben place bu la nexé nga def moy yent deudeut koku yegut fi yalla nu yalla sam voilà kon dal différence bi mi ngi résider ci keni ki dafa jeex ci yent bi sallalahu alayhi wasallam moy ki am tajalizati bi alors que ki ci dess mom dafa jeex manam ci turum yek ci melo yi ga mais nak manam ci turum yek ci melo yi tamit limi tek moy turu yalla yi lay jël aju ci di ak tamit diko dessiner ci mbir yi et cetera concept lool moy jeex ci turu yi te loolu bu ba pare tamit diko jikko yim ci wara jikko mu jikko ko yi nga xamantene dafa aju ci walu manam li aju ci walu mu aju ci xolam ba pare daal di incarner melok njaamam pa a travers tour bobu loolu tamit manam loolu mom moy jeexti legui loolu dakoy def ci leeru yenenbi sallallahu alayhi wasallam la koy defé parce que leer yanti bi sallallahu alayhi wasallam ak yanti bi sallallahu alayhi wasallam manam niko ni yalla feñoy turum a travers haqiqatul muhammadiyya bobu ñew dal di indi hadar yi nga xamne ñun mom lañu jakkar moy hijab yi ñuy mëna jakkar lool mais suñu leeru basira manam gisu xol beutu xol bi di mëna percer moy kasaifi manam di mëna percer jëm yi ba mën di dugg nak legi di dessena di gis turu yalla bi yi nek ci yoy loolu kok ci leer yentibi lañ koy amé sallallahu alayhi wasallam lolu moy différence bi contrairement ak ke nga xamantene mom yi manam mom dafa jeex ci biir yent bi ci bopam sallallahu alayhi wasallam wouté nak ke nga xamantene mom jeexul ga ci yent bi sallallahu alayhi wasallam mais ci ki lako amé dal manam ci à travers l'air yent bi sallallahu alayhi wasallam parce que lepp ci l'air yent bi sallallahu alayhi wasallam lañ koy amé wallahu ta'ala ta'ala deug nga kon mo na qawlu wa'dimna waja'alta da nga def minha di tukke ci mom fiha ci bir mbir mom manam yaani lim ci nam rek ay manam moy minas surati ci jëm ji la jugge fiha ci biram manam bi sababha ci sababam manam in bisatal ilmi manam ak yaatu talaliku li nga xamne mom moy xam xam gi manam li limi wax moy jaala dafa def allah bur yalla in bisatal ilm talaluk xam xam gi ak yaatu way moy dilatation bi mu def fil wujudi ci nek ci fi al jari gi nga xamantene mom moy aji daw ala haddi ci dexele qawlihi waxam bi mom borom subhanahu wa ta'ala sallangam wa ta'ala takawanam mun wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wala yuhituna taluñu pek bi shay'in ci dara min ilmi ci xam xam mom yalla illa lu bima sha'a lu ko sop fa zalika al ilm wawu la xam xam mun basatun aji talaliku la aji tasaro la aji yaatu la min mi ngi amé min hadhi surati ci bobu le jëm mu yantib sallallahu alayhi wasallam fa hiya kun haqqatul muhaddith me biya gog yan bu moy ballu wayu al ilm borom xam xam wa ansuru te moy ci sanam moy sen nek deug fa hiya kun mom lawo ñel nako mom yantib sallallahu alayhi wasallam manam ñel xam xam kal bahri ken geej al jami' bay aji dagale wayan shaqu mu khare min hati mom li zawatil wujudi ñeel nek minde fi ci la khare bi kharan ay geej wa anharan ak leer wa sawaqiya ak yuy womat ni wa khuyutan ak reud non ay trace ak ay canal suyu moy sawaqiya ay canal wa khuyut mom moy ay reud moy ay wala ay boom yu wala yo xamantene dal ci lay jaare pour meuna def ay lagat ay wala moy sewnde xet yoy donc manam fi li wax moy yenté bi sallalahu alayhi wasallam ci sababu ci la xam xam yépp amé borom bi nak subhanahu wa ta'ala xam nga dafa ni nit ñi minde fi duñu pek xam xamam lulul lako sop légui nak xam xam yoyu mbolam xéetu xam xam yi nak bo leen gisé ñi ngi ballé di génné di tasarowé ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon budul won jëm yenenbi sallallahu alayhi wasallam bok parce que xam xam yi liko indi lool rek la moy feñu way borom subhanahu wa ta'ala loi yi nga xamantene ñoy ballé di appliquer wu à travers touru yalla yi ak melaw yi liñu waral ni li mom moy xew lool la sabab yi ay ki ray lañ rek mais sabab xam nga arab batu sabab da ko jëfëndiko arab limi tek deug ci ciosan moy escalier sabab nan man kana yazun allan yansurahu allah fi dunya wal akhirah falyamdud bi sababin ila samaa thumma yaqta kepp ku fogné yalla du dimbali yenenbi sallalahu alayhi wasallam wala manam damir bi meuna delu ci jëmmi bopam tamit mais yalla du ko dimbali aduna ak al-akhirah mu ne kon natal la bi sababin ay escalier wala échelle bu ko yobule ci asaman ci deng mu dem na fumal yaqta après nak mu dog fal yanzur kaydahu ma yaghiz legi mu xol ba xam pexem ci lan la ko jëmmi manam moy ko nga jël ay échel ni ki dem ba ci asaman ba yik ba ku soñu lol ci kaw nga daldi koy dag film ki bo nga daldi wad manam nga xol manam xéetu dal ay matal sa bakka rek xéetu togal ci titala xéet gogol la voilà mais ak tamit fi kon ye ki fir'auna waxe ne ya hanablu li farhan la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi musa manam asbab moy sabab manam moy escalier yi échelle yi nga xamanteni manam ko mo dañu xaman tabaxal mo ben xéetu château bo xamné manam ki bu kawé tabax bu kawé xéetu gratte-ciel yoy bu ko défé buma démé dina xeyna dana yéggi ci asbab yi manam moy escalier yi échelle yi nga xamné momay mëna jëmi nak légui asaman bu boba ma dem xori ci xeyna ma gis ko yalla yi Moussa manam kon sabab lool la sabab moy limay jël dila yobbu ci dara looloy sabab ciosan bi ci arab lool la légui kon mbolam sabab yi yalla tek ay signaux la wala ay mbir la ñu borom subhanahu wa ta'ala manam c'est comme si échelle la wala boom la boom ñu talal neñu dama bëgg nga top boom gi yex ci man mi yalla lool lay tek manam comme lool la c'est à dire que tay bu fekente ne dañi comme par exemple bo gisé nit ki par exemple nara daanu ci tal bo xamne bu ca daano day de nga japp ko djinné ko c'est comme si yalla daf ni yow day tek na la rang na la sama tour al manam ki nga xamanteni man moy al muntaz ki xettali waté wala an naji wala al munji ki xettali waté wala tek na la ci sama tour ba paré al muhyi ki joxe dund c'est comme si daf ni la yow ben sabab nga mais sabab bobu daf may daf lay pousser daf lay yobbu ba ci sama tour man sama ben ci sama tour yi ak sama melo yi man wala ay ensemble sama tour ak sama melo man ki nga xamantene par exemple tay dafa jël ben affaire jox lako ne la am nga jël ko c'est comme si borom bi dani la à travers ki topal film bi topal échelle bi topal escalier bi di nga yett ci man ci sama tour bi nga xamne mom moy al mu'ti ki joxe manam et cetera manam legui yow lolou nak la borom bi beug nga gis ko sabab bi du dara lul ab ki ray la rek bum tek bo xamantene borom moy ahlul hijabi ni nga xamantene ñom moy mahjubu ni ñu yir ñom duñu gis ki ray bo ñom en fait dañuy gis ki ray bi te duñu gis ne ki ray bi ki ray la ñom dañ koy gis comme étant finalité waye ahlul fath ni nga xamne ñom ñoy li yalla defal fathu ñom dañuy gis ne en fait li du dara lul ab échec bo xamantene daf ma waru yobbu ci kenn ki nga xamantene mo talal échelle bi li moy différence lool moy différence manam kon ci gattal dal lool la lepp day delu wat ci motax lo gis rek ma nga ci gis ay touru yalla ay melom ay nangam manam c'est comme si borom bi dana la man nangam nangam legui nak ci côté bobu au moment où mbir mi non la démé mom lay wax ni kon yenente bi nak sallalahu alayhi wasallam comme que mbir bi non la démé té yoy yépp duñu dara luddul lu jugé ci ci yenente bi sallalahu alayhi wasallam ci léram ci jëm jojo moy haqqatul muhammadiyya kon en réalité mom haqqatul muhammadiyya moy balluway xam xam gis nga loi yi yalla di tek moy loi physique xam en fait lepp dafa am loi subhan rabbi mi lepp borom bi daf ko def mu def ay loi té loi yoyu dañuy top exigence ay tourum ak ay melom exigence ay tourum ak ay melom comme l'eau boue à 100 degrés xam nga lool exigence la bo xamna ay manam yalla moko bëgge non manam mom moy ki nga xamne mo nam affaire bi di xewé non mu teural loi bobu de telle sorte que ñun ñepp légui dañuy comprendre que ni l'eau mom boue à 100 degrés manam ndox boko tégué ci cin ci nangam diko baxal diko tangal bu yeggé ba 100 degrés dañ koy gis muy bax légui ñun légui mais loi yoy dafa top ay exigence ay tour yalla ak ay melom loi wu par exemple bo nit ki bu solé yéré day mur day sang yaramam lolu loi la bu yalla tek de telle sorte que c'est comme si daf ni la so beugé sang sa yaram so la liré manam c'est comme si lolu la wax bo tégué sa loxo ci tal mu lak ko c'est comme si doni la pour préserver sa yaram bul ko tek parce que métique ji lolu lay jarign en réalité parce que métique gogo su amutot mën nga ko ci tek affaire bi lak ba lak sa yaram bo mu jeex su doko jeuk etc. Manam bo nekké en danger nga défendre c'est comme si manam borom bi daf la ay loi la yu yalla tek pour yo xamné dalay wonné la mbir mi ni lay doxé parce que damay bañ motax nit ki par exemple mu def ci mom yenn jikko yi ay té yoy jikko ñu bir dañ fogg né dafa négatif mais négatiful selon ni ngi koy exploiter ci lay négatif comme mère par exemple mère xam nga lélé nga gis nit ku tag nit né mom du mère mukk alors que lolu du tag danaka xass la gëna jégé parce que dafa am lo xamantene parce que yenenbi sallalahu alayhi wasallam mo gën ñep mais da mère mais ci lan la doon mère ci li nga xamantene bu ci mérul du réagir no wo réagir té du yak ko boba yak lay indi lolu tax muy mère té mère lolu ko côté bobu dafa lu positif la maintenant mère ci ay affaireu yo xamné say bandex bakkan la téggu mom ay say intérêt lañu recompromettre yoy lolou lañuy bañ mais mère ngir sharia ngir né dano ñak jox borom bi xaqam ngir yoy lolou mom da jar bi mère lolou ñak mère sax bakkar la parce que lolou la gaay xamul né lolou ñak té mère bakkar la parce que di bëgg ngir yalla bañ ngir yalla di contane ngir yalla di mer ngir yalla loloy jikko waluyu parce que kokku mom moy ki nga xamne mo mengo borom bi subhanahu wa ta'ala lol wilaya deug sax lol la waluyu wilaya pire mo lol ko xamne bu jikko yoy mom kumu nekk yow lol moy waluyu budé day bëgg ngir yalla waye nak di bañ aussi ngir yalla di contar ngir yalla mais di mer aussi ngir yalla moy walu parce que kokou moy ay beug beugam dafa deppo beug borom bi manam dafa dem far waluyu lolou lay tek allié collaborateur partenaire lolou lay tek manam kon dafa dem far ak yalla bu yalla beugé mu beug bu bañé mu bañ bu contané mu contane bu méré mu mer lolou lay tek non la donc yoyu donc manam kon nit ki tamit le fait que intérêt ñukoy remettre en cause muy mer parce que bu fekke mer amul won ci mom kon intérêt yeb dañuy yaq ci mari foro mom du ko sax yeb lu yaram mom du yegne ñi ngi yaqay intérêt manam yoy yep ko ay loi la yu yalla di def ak ay signe yu lay envoyer ngay jëfëndo mais nak boudé borom hijab da yow lolu fofu lay arrêté wu mais boudé borom fat ko nga nak da ngay percer affaire bi dem ci yalla manam ci né yalla voilà affaire bi lay yob tout temps ci yalla ci ay tourum ci ay melom ci mbaxam ci yewenum ci sel et cetera manam ci ay melom ak ay tourum dal manam ci gattal wala lol dal moy différence légui nak yoy yep nak comme ci leer yent bi lañ joggé sallalahu alayhi wasallam manam dama joxé exemple loi yoy mais sinon loi physique bon sans que bon amna ben bon mais loi physique loi économique loi historique sax dafa am dama am sax loi historique moy tout temps même ci film bande bi tout temps fu bon lay wujju non waaw manam yoy sax ay loi historique la lolou sayyidat aisha rabbiyal sayyidat khadija radiyallahu anha gisu xamone mo la layen ci sallam yalla do toro gatchel abadan do toroxal mukk parce que yow da ngay jokk mbokk da ngay dimbali ñi ci buñu amé problème et cetera lolou manam parce que yoy loi historique la ku mel ni yalla bu ko toroxal abadan manam mbiri tamit lolou manam yoy yeb sax ay loi la mais bo doy borom hijab mom fof rek lay yam manam même nit ki nga xamantene day faral di defal lu bax nit ñi sax lolu signe la buy wone ni day guddu fan bu yagge di defal nit ñi lu bax ni nek ci sen service lolu day wone ni day guddu fan parce que il faut mu dund ba yalla fay ko mom tamit manam dama ay loi tamit historique amna ay loi yo xamantene et cetera lo top rek amna ay loi yu ci teggu loi de nature mom ñun ñep xam nañ bu tawé day soxal gantax gi et cetera et cetera manam kon yoyu tamit ay nit ki bu noyi wul bu yagge day dé bu lekut bu nanu et cetera bu yagge day dé bu neelawul bu baax sax bu yagge day dé et cetera manam topal yoyu nga xamanteni borom bi ay signe yu muy envoyer ay manam té loi yi manam moy manam dama duggal ci bir buma né loi yi duggal na ci bir théorème yi axiom yi ak lepp lo xamne dafa aju ci dafa aju ci lool hein propriété yi définition yi lepp duggu na ci bir yoyu nak ñoo constituer xam xam yi lool rek la xam xam bu nek motax lool lañu tuddé xam xam en fait moy luñu mëna teunk daal ko tuddé ni nangam nangam parce que bu fekkante ni affaire bi du aju ci dara lo xamne luñu mëna cadrer la do duñu ko tuddé xam xam Voilà. Té xam xam yi kon ñi ngi aju borom subhanahu wa ta'ala yoyu nak mu def moy xam xam yi li seen ciosan moy yent leer yent bi sallallahu alayhi wasallam té mom motax mborom kon xam xam yépp ci mom lay balé loolu tax ngay gis nit di am xam xam bo xamantene day yegg fo xamné subhanahu rabbi manam bu togon di dund ba dé bis bu nek mu expliquer ko mën na de du jeex limu xam du jeex mukk comme va faire le jour djelan tanima tanima mais daal dañu tok bu ben jour doto amati man ko en lan motax bu non non mais c'est normal parce que dina am ben moment doto amati lo wax Parce que tous les jours, voilà. Mais quand même, c'est que, et pourtant, il y a un truc ça, comme Borom Subhanahu wa Ta'ala, ay melom loam leer, yoy duñ jeex. Motax tax xam xam moy mbir mi gëna yaatu même ci meloy borom bi sax moy yi gëna yaatu ci melom yi xam xam yeurmandi ak yu mel non ko motax wasi'ta kullu shay'in rahmatan wa ilman manam da nga hein matal nga lepp xam xam ak yeurmandi motax ñaari melo yoy ñoy meloy borom bi subhanahu wa ta'ala yi gëna yaatu subhanallah légi nak xam xam yépp comme que borom subhanahu wa ta'ala manam mindé fi parce que mindé fi dalé la xam motax ñu am motax lu mu bu défé dara doot ko défati doot ko défar benen et cetera té du jeex bu jeex mais lepp rek dako def ci jëm yéne tibi sallallahu alayhi wasallam moy motax mom moy zatul ulum comme la laka zatul ulum min alamin ghayb wa min hadha adam wa asma té dayer fofu ngay gissé xam nga lolu mom motax comme que ruhan min amrina la comme ni ko wax moy ar ruh bobu nga xamantene mom moy jëm yéneenté bi sallallahu alayhi wasallam manam ci le tour yalla yi melo yi même hatta essence am ci le refléter wo lepp nek ci motax mom adam alayhi salam mën ko xam lolu tax ñu nan manam parce que non motax wa allama adam al asma kullaha mu xamal ko mbolam tour yi parce que kullaha lepp la dugg tour yépp ñi ngi ci bir manam tour yalla yi melum yépp ñi ngi ci bir mais sauf que nek yi essence bi mom mam adam mënu ci won am accès bobu nak yeen ci sa moko mom la ka zaqul ulum mo wax min alam rabbi wa ayu min hadi adam asma tour yi la mam adam alayhi assalam xam mom la am mom la yoro mais li tax bu mën ko am parce que dafa mëna concentrer wu lepp ci ben nek muy reflet bi borom subhanahu wa ta'ala reflet bopom moy ar ruh bobu non voilà mu yent bi sallallahu alayhi wasallam e giso mom motax moy leer bi mom moy mum jëmmi leer mom lay wax na na kadar ka jaxal na dal ruha min amrina subhanallah na walakin ja'alnahu wa ma ma kunta tadri mal kitab wala al iman walakin ja'alnahu nuran namshi bi nahdi bihi man nasha'u min ibadina wala moy moy jumli leer rek moy leer yantibi sallallahu alayhi wasallam moy leer borom mom la def manam al qur'an bi bo xole motax al qur'an bi tam yantibi la rek sallallahu alayhi wasallam yantibi sallallahu alayhi wasallam en tant que nit al qur'an la bu don dox al qur'an melo borom bi la bu yantibi sallallahu alayhi wasallam da fa refléter borom bi est cetera man topal lolou motax yoyep bi da ko ben la moy leer gi wax na nurun wa kitabu mubin bobu leer gi moy leer borom subhanahu wa ta'ala yent bi sallallahu alayhi wasallam wala kon yent bi sallallahu alayhi wasallam kon moy ballu wayu xam xam yi manam mbolam yoyep ko ci ay turu yalla la gene ak melay mbolam xam xam yi sauf que yenn yi dafa nek yo xamantene bu ko borom bi xamale nit ñi day kiray lay da nek ci ñom ni rek sabab la moy sabab bi moy kiray sabab la mais sabab bi ñoom duñ mëna percer affaire bi dem ba ci borom bi loolu tax ngay gis tamit leg leg ñen ñi di jaxlé lool nan la nit di mëna nekké scientifique wala nek pour xam xam ni ci benn domaine ni bu ruy ba paré affaire bi tektalé wu ko borom bi manam ci gëmut yalla loolu nan la mëna nekké parce que ay kiray lañ waa bu fekkentene leer contraire bi tamit ñooñu tamit dañu yému nan la nit di mëna nekk scientifique wala yenn xam xam bu ruy ba paré di intellectuel bu mag comme niñ ko wax ba paré gëm yalla manam ñoomit dañuy jaxlé ci loolu alors que mbir mi tékantal bi li rek la manam moy ki ni ki affaire bi ki ray la ci mom mais ké affaire bi ki ray la mais borom bi daf ci feñ manam ba mu gis ni ci borom bi feñ lool rek la motax ki mom day gis ça dire que le fait que mu nek un grand scientifique mom moko yobbu ci ne mu xamne li amna yalla ngi ci ginnaw manam mu gis ne échelle la bu ko yobbu ci borom bi kenen ki nak mom ki ray la mom affaire bi presque même niveau bi lay am mais du ko jarign danaka dara la kon xamna ñu yoon fofu inshallah والله تعالى اعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين